Lot Lewin met het NOS Journaal. In het Braziliaanse parlement in de hoofdstad Brasilia is Lula da Silva ingehuldigd als nieuwe president. Hij legde voor de verzamelde volksvertegenwoordiging de eed af. Kort voor de beëdiging werd een mogelijke aanslag verijdeld. Er werd een man aangehouden met explosieven en een mes. Hij wilde langs de route gaan staan die Lula vooraf zou afleggen. In totaal stonden daar 300.000 aanhangers. Na twee relatief rustige jaarwisselingen moest de politie vannacht weer vaak in actie komen. Dat was vooral voor kleinere ongeregeldheden. Wel werd op verschillende plekken vuurwerk gegooid naar politieagenten die daarbij letsel en gehoorschade opliepen. In de regio Den Haag raakten 12 agenten gewond. Korpschef Henk van Essen vindt dat we als samenleving moeten nadenken over betere manieren om het nieuwe jaar in te luiden. Zo zou de politie graag zien dat er op Europees niveau afspraken worden gemaakt over vuurwerk, zodat het vuurwerk dat hier illegaal is ook over de grens niet verkrijgbaar is. In Oostenrijk is een Nederlandse vrouw overleden bij een ski-ongeluk. Dat gebeurde in het populaire wintersportgebied het Zillertaal. De 28-jarige vrouw kwam op een steile piste ten val, brak door een valnet en viel over de rand van de piste naar beneden. Een half uur later gebeurde hetzelfde met een Duitse vrouw. Zij raakte zwaar gewond. En ook een Nederlandse vrouw van 27 kwam ten val en raakte zwaar gewond daar. De politie onderzoekt waarom de drie skiers op diezelfde plek ten val kwamen. Schaatser Evert Holwerf is de Nederlands kampioen marathonschaatsen geworden. De 27-jarige was in een spannende eindsprint op de Jaap Edebaan in Amsterdam net iets sneller dan Robert Post en Sjoerd ten Hartog. Bij de vrouwen eerder vandaag won Irene Schouten voor de 7e keer op rij de titel. Het weer. Vanavond gaat het vanuit het zuiden op steeds meer plaatsen regenen. Het koelt af naar 9 tot 11 graden. Morgenochtend is het grijs en regenachtig. Later trekt de meeste regen weg en is er wat ruimte voor de zon bij 9 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. 2023 begint pas echt goed met een staatslot. Want de jackpot van 10 januari staat op 16,3 miljoen euro. Ja, netto, hè? Want de belasting betalen wij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Ook in 2023 heeft Staatsloterij weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. 450 miljoen euro belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn tijdens een cruise door de Middellandse Zee. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Is het al tijd voor sale? Jazeker, want bij Weekamp shop je nu heel veel mode voor het hele gezin met korting tot 50%. Van winterjas tot spijkerbroek. En wat je vandaag bestelt, heb je morgen al in huis. Weekamp, laat maar komen. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Over de hele wereld zijn meer dan 100 miljoen mensen op de vlucht. Maar aan onze buitengrenzen bouwen we muren en hekken. Heeft Europa haar ziel verloren? Hoe blijven we menselijk? Vanavond om 22:45, Viva l'Humanita, Griekenland, EO NPO 2. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. NPO Radio 1. BNN VARA. Even blij ter plekke. Goedenavond en welkom bij een speciale uitzending van Dijkstra en Even blij ter plekke. En op de allereerste dag van het nieuwe jaar kijken wij nog één keer terug. Vanavond zenden we een selectie uit van de meest bijzondere, aangrijpende of vermakelijke gesprekken die we het afgelopen jaar konden maken. Tenminste, naar onze eigen bescheiden mening dan. Ja, en we beginnen met een bijzonder gesprek dat wij afgelopen augustus in Dordrecht voerden met een oud-medewerkster van de chemiefabriek DuPont. Luistert u mee. Ja, op 7 juli klonk er een diepe zucht van verlichting in de rechtbank. En die zucht kwam uit de kelen van oud-medewerkers van het Dordtse chemiebedrijf DuPont. Volgens de rechter heeft DuPont de medewerkers niet goed beschermd tegen de giftige stof DMAC, waarmee ze jarenlang in de fabriek hebben gewerkt. Maar het blijft nog wel spannend, want DuPont kan komende maand nog in hoger beroep gaan tegen die uitspraak. Hier bij onze tafel zit Romy Hardon, een van die oud-medewerkers. Samen zit ze hier met Daphne van Doorn, advocaat bij vakbond FNV. Welkom allebei. Dank je wel. Ja, mevrouw Hardon, ontzettend fijn dat u hier bent. U werkte in de jaren 70 en 80 bij DuPont, waar Lycra werd gemaakt, wat ook voor panties wordt gebruikt. Hoe zag uw werk er eigenlijk uit? Ik heb er van 1 januari 1977 tot april 88 gewerkt. Ja. En wij kwamen 's morgens om 7:30 binnen en dan begonnen we met het controleren van het Lycra-garen. Ja. Jullie zeggen allemaal Lycra, wij zeggen Lycra. Lycra, maar is dat Dordts? Nee, Lycra. Het is Lycra. Gewoon Lycra. Nou ja. En dat controleerden wij, of dat het de goede dikte had, of dat het niet te dun was. En dat knoopten wij. Ja. Okay. Was het gezellig? Was het leuk? Het was heel gezellig. Ja. Een hele leuke grote groep met meiden. Want mannen die krijgen de handen niet in de tubes waar dat de cake, de Lycra op zit. Wij noemden dat cakes. En vrouwen wel, dus dat waren allemaal vrouwen. Ja, het was echt, eigen boxje. Echt vrouwen onder elkaar. Ja, het was echt vrouwen onder elkaar. We hadden een lady lounge en die zat in dezelfde ruimte als waar de Lycra stond uit te wasemen. Ja. Op het moment dat uit spinning kwam. En daar in die lady lounge, daar aten wij, daar dronken wij. En de koffieautomaat stond er. En dat was best wel heel gezellig. Ja, ik kan me voorstellen, het was gezellig, maar het uitwazen en zo, daar gaan we het zo nog over hebben. Hier bij u aan tafel zit mevrouw Van Doorn, Daphne Van Doorn. U staat als advocaat van FNV oud-medewerkers bij. En de stof waar het om gaat hier, de schadelijke stof, heet DMAC. Klopt. Wat is dat voor een stof? Ja, DMAC is een oplosmiddel wat wordt gebruikt om kunstvezels te maken, zoals lycragaren. En dat, ja, het is heel scheikundig, gaat te ver om uit te leggen. Ik ben ook geen scheikundige. Maar het is een noodzakelijk middel wat aan de productie wordt toegevoegd om die draad te produceren. En het is schadelijk voor de gezondheid? Ja, zeker. Het is schadelijk. Ja. En op welke manier kwamen die medewerkers dan, zoals mevrouw Hardon, in aanraking met die stof? Als die draad was geproduceerd door de machine, was er altijd, kwam er de dampen uit die machine. Maar ook in de draad bleef altijd een klein gedeelte DMAC achter. Dus op het moment dat die cakes geproduceerd werden en uit moesten wasemen in de fabriek, kwam de DMAC dan vrij. En ook nog als de dames van de inpakafdeling de cakes moesten inpakken. Ah, ja. En dan kom je er met je huid, dus met je huidcontact. Direct er tegenaan, ja. En je ademt het in. En je ademt het in, want je staat boven de dampen van afkomstig van de cakes. Ja, ja. Zeker. Mevrouw Hardon, merkt u daar eigenlijk iets van tijdens uw werk? Dat het ook niet zo'n prettig middel was eigenlijk? Ja, het rook altijd wel. Maar je hebt ook geurherkenning, zoals Daphne dat zo heel mooi noemt. Ja. En dat op een gegeven moment ruik je dat niet meer. Alleen op het moment dat er een doos wel eens terugkwam die niet goed was. En we moesten die openmaken. Ja, dan maakten we hem open en dan sprongen we terug. Want de geur die daaruit kwam, dat was gewoon niet te verdragen. Dat was niet te hard. Nee, dat was echt een hele, hele smerige, penetrante geur was dat. Maar waar rookt dat dan uit? Ja, nee, ik kan het je niet vertellen. Maar u zou het wel herkennen weer? Ik zou het gelijk herkennen, ja. Ja, ik zou het gelijk herkennen. Het gegeven dat die stof schadelijk is, dat slecht is, dat balletje kwam eigenlijk aan het rollen toen Eén Vandaag, tv-programma, in 2016 ontdekte dat tientallen oud-medewerkers van DuPont, vrouwen dan, dat die vruchtbaarheidsproblemen hadden. Ja. Wat dacht u toen u dat hoorde? Ganne du Lager, die heeft contact gezocht met mij. En ik had de videoband nog liggen, die heb ik opgestuurd naar Ganne. En toen is er een tv-programma gemaakt en dan heb je zoiets van, jeetje mine, alle videobanden weggegooid en die bewaard. Ja. En toeval bestaat niet, toch? Maar wat bedoelt u met videobanden dan? Nou, er zijn meerdere videoopnames gemaakt van de Lycra, hoe dat wij daar werkten. Ja. En wij hebben altijd in onze gewone kloffie en op naaldhakken stonden we daar in het begin te werken. Maar toen u erachter kwam dat tientallen vrouwen vruchtbaarheidsproblemen hadden gekregen, wat deed dat met u? Ja, dat schrik je. Dan heb je zoiets van, jeetje mina, dan heb ik gewerkt ergens en dan heeft dat met het leven van mijn kind gekost. Ja, dat gun je niemand. Ja, u bent ook niet alleen. Er zijn 15 oud-medewerkers. Die hebben de zaak ook aangespannen. Ja, klopt. Hoe is het met de gezondheid van deze oud-collega's? We hebben twee collega's erbij. Die zijn er niet zo best aan toe. Die hebben chronische darmziekte. Zeg ik het goed? Ja, hè? En weet je, een kind verliezen draag je leven lang mee. En dat is iets wat ze aan hebben gedaan doordat je met de DMAC in aanraking bent geweest. En dat raak je nooit meer kwijt. Ja, maar u zegt zelf, ik ben een kind verloren. Ja. Wilt u vertellen hoe dat gegaan is? Wat daar gebeurt? Ik was in 1985 zwanger dan van Wesley. Ik had 's morgens nog gewerkt, werkte halve dagen. Omdat ik behoorlijk erge bloedarmoede had. En er was niks vrij op dat moment. En op een gegeven moment werd er wel wat vrijgegeven dat we weer konden werken dan. Toen ben ik niet meer naar binnen toe gegaan. Ben ik naar huis toe gegaan. Eerst de blije doos gaan halen bij Lindes, bij Prenatal. En ja, daar stond ik in die lift. En toen had ik zoiets, ik kan die lift alleen elkaar trappen. Zo'n pijn had ik bovenin op mijn buik. En toen naar de verloskundige toe. En die heeft geluisterd naar het hartje. En daar leefde die kleine nog. En toen, 's middags stond ik met mijn hoofd tegen de muur aan te bonzen van de hoofdpijn. Toen was mijn bloeddruk sky high. Gelijk naar het ziekenhuis toe. En toen vrijdag 's avonds hebben we hem naar intensive care toegebracht. Ik heb 6 zakken bloed gekregen. En ik ben op intensive care bevallen. En dat is, hij leefde niet. Het was een heel mooi kindje, maar hij deed niks. Hij was dood. Wat verschrikkelijk. Afgrijzelijk verhaal. En bent u ervan overtuigd dat het overlijden van uw zoon, u had hem al een naam gegeven, Wesley. Wesley, ja. Dat het te maken heeft met DMAC, waarmee u altijd gewerkt hebt? Ja, want toen ik in... ik ben 1 januari 1977 begonnen met werken voor DuPont. En ik heb op 16 december 1976 heb ik mijn eerste medische keuring gehad. En mijn cyclus was gewoon normaal. En ik was 35 jaar is mijn baarmoeder verwijderd. Omdat mijn cyclus gewoon helemaal door de war was. Ja. En dat is eigenlijk door de loop der jaren. Als je maar medische rapporten ziet, dan van DuPont nog. Dan zie je dat gewoon, dat iedere keer weer naar voren toe komt. Dat het steeds onregelmatiger wordt. En bij veel mensen. Mevrouw van Doorn, hoe zeker is het inderdaad dat DMAC gelinkt kan worden aan vruchtbaarheidsproblemen? Nou, DMAC is een stof waar vanaf het begin van de productie van het lijkergaren, dus in 1964, was al bekend dat het inwerkt op de vruchtbaarheid van mannen en vrouwen. Dus dat het een voor de vruchtbaarheid schadelijke stof is. En een schadelijke stof ook voor het ongeboren kind. Dus ook vrouwen, er stond duidelijk op de veiligheidsbladen: let op, zwangere vrouwen niet aan deze stof blootstellen. Dus en dat was in? 1964 spreek ik dan over. Ja. Zwangere vrouwen niet blootgesteld, terwijl u moest gewoon werken, terwijl u zwanger was. Ja, ik heb het daar ook van mijn dochter gewerkt. Ja. Onvoorstelbaar. Ja. Wat is het verweer? En dan toch aan het werk allemaal gegaan, terwijl ze het wisten. Zeker. Dus het was soms duidelijk op het veiligheidsblad. Hè? En de discussie tijdens de zitting is geweest. Ja, maar de vrouwen in de inpakafdeling werden zo laag blootgesteld dat dat niet schadelijk kon zijn. Dus ook niet als je zwanger was. En daarvan heeft de rechter nu gezegd. Nee, die is te hoog blootgesteld. Het was wel degelijk schadelijk voor de gezondheid. En dus had op geen enkele afdeling hadden deze mensen onbeschermd blootgesteld mogen worden aan DMAC via de huid en via de ademhalingswegen. Was er echt geen enkele vorm van bescherming? Er werden geen handschoenen gedragen of maskers? Helemaal niks. Bent u ook nooit op geattendeerd dat dat kon? Of nee, mogen? Maar wat Daphne ook zegt sinds 1964 dat DuPont het wist. Maar wij wisten het niet. Wat doet dat met u? Ja, verschrikkelijk. Schofterig. Schandalig. Ja. Tijdens die rechtszaak hebt u ook ingesproken. Ik heb dat recht hebt u dan. Ja. Wat hebt u eigenlijk gezegd? Nou ja, dat het verschrikkelijk is om je kind te verliezen. En ik heb DuPont, die had een cake meegenomen als voorbeeld. En dat was het grofste denier wat dat we hadden daar. En ik heb netjes aan de rechter gevraagd of dat ik voor kon doen. Want DuPont die had gezegd dat wij niet in aanraking kwamen met garen. Of dat ik voor mocht doen, dat wij er werkten. En dan steek je je hand door die cake heen. En zo hadden wij de 4 op onze arm. En dan pak je het beet en dan kom je met je huid overal kom je erin. Ja. Maar je begon ook, hè? Aan het begin van de week begon je. En dan 's middags had je weer een beetje pijn in je hoofd. Maar aan het eind van de week dan was je gewoon eigenlijk best wel beroerd. Ja. Weet je, dan was je duizelig en dan had je hoofdpijn. En, je dacht toen, het zal wel moe zijn. Of, Ja, nee, die link. Ik was 17 jaar, hè? Ja. Toen ik daar begon met werken. Dus dan, die link, nee. Gewoon niet gelegd. Ja. Mevrouw van Doorn, het is nu even afwachten wat er gaat gebeuren. DuPont kan nog in hoger beroep gaan. Ja, dus tussentijds hoger beroep. Mogelijk gemaakt door de rechtbank. In overleg trouwens met alle partijen. Dus er kan tegen dit tussenvonnis in hoger beroep worden gegaan. En dan zal het Hof zich erover buigen. Of DuPont kan zich bij de uitspraak neerleggen. En dan gaan we op individueel niveau kijken welke gezondheidsschade aan deze blootstelling is te linken. En gaat u dan ook nadenken over schadevergoedingen bijvoorbeeld? Die zijn al gevorderd, ja. Zodra je een procedure inleidt, dan laat je ook aan de rechter weten wat de schade op individueel niveau is. Wat verwacht u eigenlijk wat er gaat gebeuren? Gaat DuPont zeggen, ja, we zaten fout en we nemen onze verantwoordelijkheid? Of denkt u dat ze gaan zeggen, nee, we gaan toch in hoger beroep? Dat hoop ik, dat eerste. Tuurlijk, voor mijn cliënten. Wat denkt u? Wat voor gevoel hebt u daarover? Ik heb geen idee. Want het vonnis is openbaar uitgesproken. Dus dan vernemen beide partijen dat. Ik ben op dat moment heel erg bezig met mijn eigen cliënten natuurlijk. Om nou in dit geval gelukkig ze te feliciteren. En dan is de partij hebben daar... Dupont heeft daar 3 maanden de tijd voor om overleg ook te hebben met hun eigen advocaat. Dus dat is echt heel moeilijk inschatten. Ja, maar hoe haalbaar is dat om met terugwerkende kracht aan te tonen dat het allemaal komt door die stof DMAC? Als ik niet dacht dat het niet haalbaar was, dan was ik niet begonnen natuurlijk. Nee, dus ik vind dat haalbaar, zeker. Mevrouw Hardon, toen die uitspraak kwam, toen de rechter jullie in het gelijk stelde... wat hebben jullie gedaan toen, u en de andere vrouwen? Ik heb eerst Daphne gefeliciteerd. We hebben Wout van Veen gelijk gebeld. Want dat is ook de advocaat die gelijk is begonnen met Daphne. Die helaas niet aanwezig kon zijn. En daarna ben ik met Gemma en met Jos. Dat is de man van Gemma en mijn man. Zijn we naar Papendrecht toegereden. Ben ik naar de begraafplaats toegegaan. Heb ik het gedenksteentje van Wesley meegenomen. Omdat ik ben verhuisd in Zeeland. En toen zijn we naar Paap City toegegaan. En daar hebben we aan de wijn en aan het bier en aan de bittergarnituur gezeten. Ja, wel even gevierd. Een beetje gevierd ook, ja. Ja. Ja, weet je, we zijn al ruim 6,5 jaar zijn we bezig. En het komt door Wout van Veen en door Daphne dat we hebben gewonnen. En waarom is die rechtszaak voor u nou zo belangrijk? Nou ja, gewoon... Kijk, er is ook een keer gezegd op televisie dat wij nooit in aanraking zijn geweest met DMAC. En dat is gewoon een leugen. En dat weten ze gewoon. En ik heb zoiets, als je zo glashard loopt te liggen, alles voor het geld. Ja. En dan net wat dat Daphne zegt, van ja, ik hoop ook dat ze... Zeggen van, we gaan niet verder de rechtszaal in. Maar willen ze wel verder gaan de rechtszaal in? Kom maar op, hoor. Ja, kom begrijp maar op. Het. Zou het voor u ook iets betekenen... als ze gewoon eens een keer zouden zeggen... dat hebben we fout gedaan? Nou, inderdaad, dat zou heel veel betekenen. En met mij, want we zijn nu met 15 personen dan... die rechtszaak hebben gewonnen. Dankzij Daphne en Wout. Maar er zijn er nog veel meer, hè. Die zeiden van, nee, ik wil niet verder. Ja. Er zijn er veel meer meiden die dat hebben gehad. Ja. En dat is gewoon triest. Maar er kan niks tegenover het verlies van je kind staan, hè? Ja. Nee, begrijpelijk. We hebben uiteraard ook een reactie gevraagd aan Dupont... maar het chemiebedrijf wil niet reageren. Romy Hardon en advocaat Daphne van Doorning wens jullie... en de andere vrouwen natuurlijk in deze zaak heel veel sterkte en succes. We blijven de zaak volgen. Ja. Dit is Dijkstra in Evenblij ter plekke... met een speciale uitzending met de meest bijzondere fragmenten... uit ons programma van het afgelopen jaar. In juni waren we te gast in de gemeente Ede. En daar konden we toen een mooi gesprek voeren... met de weduwe van zanger Robert Long. Zanger, cabaretier, presentator en schrijver Robert Long... die was het allemaal. En dat talent uitte zich natuurlijk bovenal in fantastische liedjes. Zijn oeuvre is omvangrijk. Van het zachte en tedere Flink zijn... via Vanmorgen vloog ze nog... tot het recalcitrante en heerlijk lekkere Iedereen doet het. Ja, en de oorsprong van dat talent... dat ligt zich hier op een steenworp afstand... van het dorpje Ederveen. Dat is waar de jonge Robert Long... toen nog Bob Leverman zijn jeugd doorbracht... En als we hier te gast zijn, dan kunnen we natuurlijk niet aan hem voorbij gaan. We blikken terug op wie hij was aan de hand van zijn muziek. En dat doen we met zijn geliefde en weduwnaar Christophe Rutsaert. Goedenavond. Ja, goedenavond. Welkom. Fijn dat je er bent. Ja, Robert Long was een heleboel. Maar op de eerste plaats natuurlijk vooral jouw geliefde. Hij is al 15 jaar niet meer onder ons. Op welke momenten mis je hem nog het meest? Het is eigenlijk dagelijks. In hele kleine dingetjes. Maar misschien wel het meest 's avonds. Ja? Oh ja? Samen op de bank en de dag doornemen. Brainstormen over dingen, zaken doornemen, praten. Ja, dat kan me voorstellen. Ja. Zaken doornemen, is dat iets wat je mist? Vind ik ook wel mooi eigenlijk. Maar, ja, zaken niet in de zin van zakelijk. Nee, precies. Maar, gewoon dingen bespreken. Ja, dingen bespreken of discussies, discussies aangaan. Dat soort zaken. Ja. Ja. Ja, we noemden het net al. Hij heette natuurlijk eigenlijk in het echt Bob Leverman. Ja. Hoe kwam hij dan met Robert Long? Nee, eigenlijk heet hij Jan Leverman. Jan Leverman? Ja. Oké, nog anders. Jan Gerrit Bob Arend. Oké. En als kleine jongen, dus hier uit de streek... Hij vond helemaal niks. Er waren 3 of 4 Jannen in de klas. En hij wou Bob genoemd worden. Dus al heel jong noemde iedereen hem Bob. Ja, maar dan ben je nog niet bij Bob Long. Nee, toen uiteindelijk in zijn tienerjaren is hij begonnen muziek maken... is begonnen als Bob Revel en de Yelking Jackals... Ja? Later is dat Juni Gloria geworden. En het was een grote man. Bob werd Rob, Robert. Oh, okay. Het was een lange. Maar ja, dus, dat is het. Ik dacht toch, ja, Leverman, dan hou je het bij de organen in ieder geval. Nee. Ja, we willen eigenlijk heel graag stilstaan bij zijn fantastische talent en muziek. Maar vooral ook bij wie hij was als mens. En om dat te doen hebben we jou gevraagd om enkele nummers te kiezen. Die allemaal staan voor een aspect van Robert Long. Was moeilijk kiezen, neem ik aan. Nou ja, ik moet zeggen, jullie hebben een hele goede redactrice. Roos Beentjes, ja, ook wel eens gezegd worden. Absoluut. Ja. Maar genoemd. En zeer charmerend en innemend. En ze had heel goed haar huiswerk gedaan. En we hadden onmiddellijk een heel goed gesprek. Nou, laten we dan beginnen met... Ik kan je vertellen, het was heel erg leuk, want Roos is nog niet zo oud. Die kende Robert Long nog helemaal niet. En die is in een paar dagen totaal fan geworden. Nou, en ik hoop dat er vele luisteraars zijn, zeg maar, die hetzelfde gevoel zullen hebben. Ja. Nou, laten we dan beginnen met een van onze favoriete Robert Long-nummers. Jezus red. Men zorgde voor een schuldcomplex wanneer je rondliep in iets geks. Of je te buiten ging aan seks. Je stond al snel bekend als heks. Jezus red, Jezus red, alle mensen opgelet. Jezus red, Jezus red, enkel door het gebed. Ja. Ja, Jezus red, een grote hit. Maar voor wie dat nou echt voor de allereerste keer hoort, ja, waar gaat het over? Nou, het is een nummer uit de jaren 70. Het is zich afzetten eigenlijk tegen het geloof. En tegen het instituutkerk. Niet zozeer tegen het geloof op zich, als wel tegenover het instituut. Ja. Robert is altijd dwars geweest, zeg maar, van domheid en het volgen van een mening. Nee, hij had iets van, je moet zelf je mening vormen. En je moet zelf opkomen waarvoor je staat. Ja. Hij groeide hier op, hier vlakbij. Hè? Ja. Zwaar gereformeerde omgeving. Groeide hij op samen met zijn moeder. En hij kwam er op een gegeven moment achter dat hij eigenlijk op jongens viel. Hoe heeft hij zijn jeugd eigenlijk beleefd hier? Nou, hier in de buurt. Ik geloof dat hij tot zijn 12e in Ederveen heeft gewoond. Mm-hmm. Dus nadien, zijn moeder is gestorven rond zijn 12e. Nadien is hij terug bij zijn vader gegaan. Dus ja, die jeugd, die ontwikkeling van... dat is eigenlijk een beetje later. Okay. Hij is uiteindelijk terug naar... Samen met zijn vader hebben ze ook nog ooit een hotel in Groningen gehad. Mm-hmm. Toen is hij terug naar Utrecht gegaan. Daar beginnen muziek maken en dergelijke. Dus hij heeft op heel veel plekken gewoond. Ja. Van zijn 4e tot zijn 12e, dus hier in de buurt. Oké. Ja. Maar die kritische blik die richtte die zeker niet alleen op de kerk, maar ook op de maatschappij. En daarom wil jij een fragment laten horen uit zijn lied Settela. Ja, dat is... Ja, laten we eerst even luisteren. Meisje, een kind nog, een hoofddoek, een sjaal om, twee treurige ogen die kijken naar al die soldaten met de laarzen en honden. Ja, waar gaat dit nummer over, Christophe? Is een Joods meisje wordt weggevoerd in een trein naar Auschwitz. En dat is een heel pakkende, bekende foto. En Robert in dit lied maakt uiteindelijk de sprong van Auschwitz naar begin jaren 90, toen er ook sprake was van heel veel vluchtelingen. Mensen die op boten de oceaan proberen over te komen, ja, en dergelijke. En vervolgens ook een sprong maakt in het nummer naar oorlog, naar soldaten. Ja, laten we even luisteren naar die sprong die jij nu beschrijft. Eigenlijk van dat je eigenlijk van de Holocaust, die hele beroemde foto, dat meisje dat zo vanuit die veewagon de camera inkijkt, naar een hedendaagse problematiek. En die sprong klinkt dan eigenlijk zo. De leiders verklaren dat Nederland vol is. We hebben geen geld en geen ruimte. We stoppen de mensen in kampen en noemen ze dan illegale justitiebeoordeling. Ja, het is best wel hard en een hele directe... Ja, Christophe, je zegt je krijgt de kippen van. Ja, ik zie het. Het gaat steeds koud. Maar het gaat gewoon over Ter Apel, hè? Ja, feitelijk nog steeds wel. Ja. En dat nummer is dus meer dan 30 jaar oud. Ja. Dus ja, ik heb onlangs theaterprogramma geproduceerd. En door de corona hadden we enkel dit jaar nog één voorstelling in te halen. Dus nu, begin van dit jaar, is de oorlog in Oekraïne uitgebroken. Mm-hmm. Dat nummer heeft een totaal andere impact gehad. Ja, dat snap ik. Ja. Merk je dat in die zaal ook? Minutenlang een applaus. Ja. Echt waar, ongelooflijk. Het is tijdloos. Het is tijdloos, ja. Helaas eigenlijk. Ja, erg genoeg, ja. We hebben veel gezien van, natuurlijk ook van gehoord ook van de activistische kant. Maar als geliefde ken jij natuurlijk ook meer zijn lieve en zachte kant. En jij hebt ook een nummer uitgekozen dat die kant van hem toont. Ja. En dat is... welk nummer is dat? Jouw armen. Jouw armen. Ja, en dat is... Ja, wacht, vertel je nu eerst maar even. Dat is steeds zo strak in. Maak je verhaal op. Nee, Jouw Armen, dat is een nummer dat Robert inderdaad voor mij dan had geschreven. En nou ja, dit is een heel lief, heel zoet. Hoe hij eigenlijk beschrijft hoe ik naar hem toe kom. Elke keer als hij wegging, ging ik voor het raam staan en gooide ik mijn armen open. Zo van, ik hou zoveel van jou. En nou, uiteindelijk is dit nummer geboren en hij eindigt het lied. Ik zou graag willen, als ik ooit sterf, dat ik in jouw armen mag sterven. Ach. En vervolgens, enkele jaren later, gebeurt dat op die manier. Dus ja, dat kan je ook niet bevroeden. Nee. En dat is een van de nummers die dus mij heel nauw aan het hart ligt. Ja, ja, begrijpelijk. We gaan even luisteren. Kun je daar nog goed naar luisteren nu? Jawel, alleen ik heb mezelf heel erg geforceerd om zijn muziek te blijven luisteren. Ja, maar ik merk nu aan je nu erover praten, dat raak je nog steeds. Ja, nee, ja. Dat klopt. Ja. Ja, ook heel begrijpelijk. Het is ook een mooi nummer. Ja, dus, ja, het is prachtig. Laten we even luisteren. Jouw Armen. En als ik ooit ga sterven, liefste, weet ik nu al hoe ik dat het allerliefste doe. Als ik niet meer bestaan kan, en als jij het dan nog aan kan, hoop ik dat je bij me bent, als ik vertrek. Ja, wat mooi. Absoluut. Hoe luister jij er nou naar? Ook wel met warme gevoelens. Robert's nummers zijn zeer beeldend. Dus bij heel veel van zijn nummers heb ik ook heel veel beelden. En dat is eigenlijk heel hartverwarmend, voor mij althans. Ja. Dus nu bijvoorbeeld zie ik hem voor me en geef ik hem een knuffel. Ja, wat mooi. Hartstikke mooi, ja. We hebben nog ruimte. We gaan nog een nummer draaien van Robert, gewoon in zijn geheel. En dat is het nummer Perenbloesem. Wat kun je daarover vertellen? Maar dat gaat volgens mij echt over Edeveen. Ja, dat gaat dus over deze streek. Robert zijn ouders zijn vroeg gescheiden. Of althans toen Robert heel jong was. En als klein kind van een jongen van een jaar of 4... is Robert naar Edeveen komen wonen. En hij beschrijft dus inderdaad zijn komst hier naar Edeveen toe. En zijn leven hier. Maar ik denk dat het nummer eigenlijk voor zich spreekt. Ja, nou, we gaan luisteren. Dank je wel, Christof Ruitsaert, voor je verhaal. We gaan luisteren naar Robert Long met Perenbloesem. Ik was pas 4 toen wij naar Ederveen verhuisden. En in het begin was ik verschrikkelijk alleen. Ik was de stad gewend. Met circus, trams en bioscopen. En nu opeens alleen maar gras en wolken, vee en sloten om me heen. Het was 48 toen mijn ouders gingen scheiden. We waren arm, het meeste was nog op de bon. En mijn moeder vond een baan als huishoudster om voor ons 2 te zorgen. Waarna de tijd die ik de perenbloesemjaren noem, begon. De tijd van perenbloesem was een tijd van onvervuld verlangen. Zonder rechten, zonder eisen, want die had je niet als kind. Je moest naar school en naar de kerk met zijn psalmen en gezangen. Waar de God der wraken heerste met een ijzig schrikbewind. Volgens de dominee was God ook goedertieren. Omdat voor christenen de hemel open stond. Toen ik hem vroeg of dat dan ook gold voor de dieren. Was het antwoord nee, dat vond ik zo zielig voor mijn hond. Ederveen, gereformeerd en vaak bekrompen. Elke dag een dik uur lopen naar de school van meester Spek. Op mijn stugge houten, blank geschuurde klompen. En het zakje een koortje rond mijn nek. Ederveen. De tijd van perenbloesem was toch ook een tijd van licht en ruimte. Elk seizoen zijn eigen geuren, gras en bloemen, hooi en mest. De tijd bestond wel, maar het was anders. Alles had zijn eigen tempo. Ieder dier zijn eigen plek. Een stal, een kooi, een hok, een nest. Als ik uit school kwam, was mijn moeder daar. Dan had ze altijd de thee op het vaccinelichtje staan. Ze hield van mij, maar voor het dorp bleef ze die stadse, die schoenen droeg en van haar man af was gegaan. Ederveen, een beetje stug en achterdochtig, tussen de velden vol met koeien, bieten, aardappels en graan. Je kon zo liefelijk zijn en tevens zo hardvochtig. Alleen met zijn problemen kwam te staan. Ederveen. Die tijd van perenbloesem heeft mijn toekomst fundament gegeven. Maar de wereld van mijn moeder zakte weg in een moeras. Ze had geen keuze, maar het was beslist niet haar idee van leven. En dat snapte ik pas lang nadat ze overleden was. Vlak na de oorlog was gescheiden zijn een schande. En ook om mij zal ze de stad wel zijn ontvlucht. Maar toen het noodlot haar in Ederveen liet stranden, moet ze vaak hebben gedacht, o God, ik stik in dit gehucht. Ederveen, het dorpste dorp van alle dorpen. Ik heb er lezen, schrijven, rekenen en schuldbesef geleerd. En echt, de goede kanten. God bestaat, dan is hij niet gereformeerd. Prachtig, Perenbloesem van Robert Long. Dit is Dijkstra en Evenblij ter plekke met een speciale uitzending met fragmenten uit het afgelopen jaar. Zo ook de uitzending vanuit Valthermond, waar we dit eigenaardige gesprek voerden over de verhuizing van een zwerfkei. Ja, we zitten hier in de gemeente Borger-Odoorn en dit is echt de hunebedhoofdstad van Nederland. Ze hebben hier de meeste hunebedden, de allergrootste, de allerdikste. Het hunebedcentrum staat hier in de gemeente en er is zelfs een weg naar vernoemd. De Hunebed Highway. Ja. Die hunebedden die zijn graven, gemaakt van grote keien uit de ijstijd. Maar sinds een aantal jaar is Borger-Odoorn één zo'n zwerfkei armer. Kunstenaar Bart IJsing-Smeets laat een exemplaar van zo'n 2000 kilo op zijn aanhangwagen en reed hem terug naar Finland, waar die oorspronkelijk vandaan zou komen. Waarom, waarom, waarom, zou u denken? Dat gaan we hem vragen. Bart IJsing-Smeets, die hangt aan de lijn. Bart, goedenavond. Hoi, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja. En hier bij ons in de studio nog Daniel Musquet, oud-voorzitter van de stichting Keigoed Borger. Ook goedenavond. Dankjewel. De familie van Harry Musquet? Enigszins. Oh, nou, geweldig. Ja, Bart, de belangrijkste vraag. Waarom rij je een kei van 2000 kilo van hier terug naar Finland? Waarom? Nou, ik had een rondleiding bij het Hunebedcentrum. Zij hebben eigenlijk het idee in mijn hoofd gestopt. En Want je kon daar een rondleiding krijgen door Borger en daar alle stenen bekijken. En toen zei die geoloog die rondleiding gaf, je kan de steensoort, die kan je bestuderen. En als je die weet, dan kan je zeggen waar uit Scandinavië ze in de ijstijd vandaan zijn gekomen. Okay. Ja, en toen dacht ik van we noemen die stenen al zwerfkeien. We projecteren graag onze emoties daarop. En ja, toen dacht ik van ja, maar waarom ja, deze zwerfkei heeft misschien ook wel heimwee. Dus dat was eigenlijk het eerste... ik vind dat een interessante gedachte. Mooie gedachte. Ja. He, ook een menselijke karakter geven aan een steen, dat snap ik ook wel. Maar even Bart, hoe pak je dat aan? Want als je zo'n kei wil verhuizen, dat lijkt me praktisch en logistiek gezien niet zo makkelijk. Nou ja, bureaucratisch bleek het nog het moeilijkste te zijn. Ja. Want wie gaat er over een steen in de gemeente? Een steen die er al langer is dan de mensen die daar eerst zijn komen wonen. Ja. En dat vond ik een hele interessante gedachte. En zo kom je van zo'n klein ideetje naar een soort van filosofisch vraagstuk die je dan aan zo'n gemeente moet voorleggen. Mm-hmm. Sommige gemeentes die zeiden dat is wel een hele interessante vraag, moeilijke vraag. Maar een ander die zei gewoon van, Mark, die gaat over de stenen. Ja. Dus dat was ook wel weer leuk. Maar goed, die weet je door. Het idee was geboren en het is uiteindelijk gelukt. Even hier in de studio, Daniel Musquet. Daniel, jij woont al je hele leven tussen die prachtige grote stenen hier in Drenthe. Dan komt er in één keer een jonge gast, hè, Bart, die kunstenaar. En die wil er een terugbrengen, naar waar hij vandaan komt. Ja. Wat is dan het eerste wat je denkt? Is die man helemaal gek geworden? Dat is eigenlijk het eerste wat je... Gewoon het eerste? Ja. Dat is een gek. Een gek. Kun je niks aan doen. Ja. Dat snap ik. Maar je dacht ook, het zou een gek idee, komt er toch niet van. Leuk krantenberichtje, prima. Precies. Of dacht je meteen, ik wil het ook niet hebben ook. Dat niet. Maar ik dacht goed, dat zal allemaal wel loslopen. Hè. Wij Drenthe zijn toch wat nuchter in dat soort zaken. Mm-hmm. Het is natuurlijk wel zo dat we een bepaalde verbinding hebben met stenen. We leven tenslotte op de Hondsrug op stenen. Ja. Dus het heeft wel een bepaald gevoelselement vanuit... Maar had je dan ook aanvankelijk dat je dacht van die kei die moet hier blijven? Nou, dat nog niet eens zozeer. Wel op het moment, kijk, wij hadden destijds de stichting Keigoed Borger. Er waren een aantal ondernemers die probeerden Borger echt op de kaart te zetten. Dus die waren er heel erg mee bezig met promotie. Mm-hmm. We hadden ook goede contacten met de gemeente. We probeerden daarin ook subsidie te creëren voor dat we wat meer konden doen dan dat we eigenlijk op dat moment deden. Ja, ja. Dat kon eigenlijk niet doorgaan, die subsidie. Maar toen kwam deze man. Sympathieke man trouwens, hoor, is bij mij geweest. Dat gaat helemaal niet om. Sympathieke gek. Maar toen, sympathieke gek. Hè? Oh, hij heeft ook een mooi pak trouwens, van stenen. Ja. Maar in ieder geval, hij kreeg 2000 euro subsidie. Dat is niet de bedoeling. Heb je het door? Ja. Dan wordt de Drent wakker. Wat gebeurt hier eigenlijk? Ja, snap je dat, Bart? Toen dachten die Drenten hier, wat is dit? Wat is dit? Domme. Ja. Hier moeten we even wat mee doen. Want Bart, naast Daniel waren er wel meer inwoners die echt niet blij waren met jouw plan. Snapte je dat ongenoegen? Ik snapte hem wel. Zeker de tekst die Daniel ook in een RTV Drenthe filmpje heeft gezegd van als er één kei over de dam is, dan volgen er vast meer. En zo direct hebben alle keien heimwee. Ja. En die zorg... Die snap ik dan wel als alle keien inderdaad... Weer terug willen. Maar goed, misschien is het ook wel een beetje flauw als ik zeg van... één kei is toch niet zo erg. Nee. Die kei staat misschien ook symbool voor alle keien. Ja, maar toch Bart, hè, we hebben het hier over die kei... en we hebben het over heimwee en zo. Hè. Een belangrijke vraag die op een gegeven moment op tafel kwam te liggen... Heb je het ook aan die kei gevraagd? Ja, dat is wel... ik kreeg op een gegeven moment een mail. Omdat het in de krant stond, kreeg ik een mail van iemand van... jij kan niet zomaar beslissen voor die kei dat die heimwee heeft. Mm-hmm. Ook eigenlijk een soort punt van kritiek. Terecht. Maar je moet het aan die kei vragen. Ja. En de mailstuurder, die zei van, ik kan jou daarbij helpen. Dus hij kwam samen met zijn spirituele partner... kwam hij naar die kei toe... En toen hebben wij, de vrouw in kwestie, die sloot haar ogen en die kon vervolgens voor de kei spreken. Ja. En de man die was zeg maar de gids, of de mediator tussen mij en de kei. Ja, en dat werkt dan zo, want die man van het stel, die stelt de vragen en die vrouw die spreekt dan eigenlijk namens die steen terug. Laten we even luisteren. Ja. Ben jij je bewust van wat de plannen van Bart zijn met jou als steen? Ik begrijp het niet. Bart hier wil jou terugbrengen naar de plaats waar je oorspronkelijk vandaan komt. En ik zou willen weten hoe je dat vindt. Ik kan alleen zeggen, ik vind dit geen fijne plek. Ik voel me met dit hier, de omgeving, niet thuis, niet op mijn plek. En als ik daar welkom ben en ik lig daar bij het water, weer de ruimte en de mensen die me welkom heten, rust, stilte, dan wil ik wel heel graag terug, ja. Ja, nou, die kei was niet zo lang hier in Drenthe. Ja, dat is echt niet waar. Ja, dat zegt die kei toch? Nee, dat zegt die kei. Maar kijk, wat gebeurt er? 200.000 jaar geleden hebben we dus die gletsjers, dat spul komt hierheen. Hè? Ja, al die kei. Ja. Dus alle broertjes en zusjes komen niet allemaal. Nee, maar het komt allemaal hierheen. Allemaal hetzelfde DNA. En keien hebben één voordeel: ze bewegen niet en ze zijn stil. Ja. Ze zeggen niks. Maar goed, ze liggen hier wel. Dus al 200.000 jaar liggen ze hier. Als je al wat langer op een bepaalde plek woont, dan ga je er toch een beetje aan wennen. Ja, maar ben jij is wel een beetje voor die kei praten. Ja, maar deze is eigenlijk geamputeerd van het hele gesteente wat hier in feite ligt. Ja. Mm-hmm. Ik moet gewoon nog even verwerken dat we hebben net een interview uitgezonden met een steen. Ja, nou, ja, door. Ja. Ik vond het overigens. Een interview met een steen. Geen slecht interview. Sonja Barend. Ik wilde de steen. Sonja Barend. Wij wilden het ook nog vragen naar die steen. Maar ja, toen was hij al weg. Ja. Nou ja, maar heb je nog aan die andere stenen gevraagd? Ja, die even voor de goede orde. Bart, dit is gefiateerd door die steen zelf. Hè? Ja. Je hebt die kei zegt op die mevrouw, een... hè? Dat zegt die mevrouw. Ja, dat is die steen. Ja, mijn naam is die steen. Doe nou niet zo flauw, Daniel. Ja, maar wij wonen al ons hele leven tussen die stenen. Bart, jij hebt die kei op de aanhanger meegenomen naar Finland. Wat vonden ze daar eigenlijk ervan? Dat er in één keer een rare snuiter met een pratende steen in Finland aan kon rijden? Nou, die vonden het ook een beetje raar. Ik was al een keer op een soort lobbyreis geweest met een kartonnen steen op ware grootte. Ja. Om te vertellen wat ze zouden gaan krijgen. En al snel had ik de burgemeester van het plaatselijke stadje enthousiast gekregen om die steen te onthalen. En ze hadden zelfs een trompetist georganiseerd om een heel mooi stuk te spelen bij het... Mooi. Het was zelfs ontroerend op een gegeven moment. Nou, dat snap ik wel. Ja, heeft die steen nog een reactie gegeven? Nou ja, ik begreep dat jij wel recent nog contact hebt gehad met die kei, toch, Bart? Ja. Nou ja, we hebben een paar maanden geleden hebben wij een avond georganiseerd waarin mensen konden komen om die nieuwsgierig waren hoe het met de steen nu gaat. Ja. En die mensen die dus bij die steen met de steen konden praten, die kunnen dat dus ook op afstand, dus kijk, vanuit hier. Dat scheelt een jas. Want, ook, ja, of, dat is handig. Ja, ja, ja, hoef je daar niet helemaal naartoe. Ja, precies. Maar dus, wat heeft die steen gezegd? Sprak die inmiddels ook een aardig woordje Fins? Nee, ze spreken er Zweeds, ten eerste. Oh, sorry. Maar hij spreekt gewoon... dat is heel ingewikkeld. Maar die steen die spreekt gewoon steens. En als iemand dan voor hem spreekt, dan spreekt hij Nederlands of zoiets. Ja. Maar het gaat goed met de steen, in ieder geval. Oké, nou, dat is ook fijn om te horen. Ja. Daniel, op die plek waar die steen lag, hier in de gemeente... Bart heeft daar een monumentje gemaakt. Klopt. Als je daar naar kijkt... Van die amputatie gaat. Als je daar naar kijkt... Mis je die steen nog wel eens? Absoluut. Ja. Maar mis je steen dan? Die steen die lag er origineel niet. Die is weggehaald door de provincie. Hij was eigenaar. Maar ja, wie is eigenaar? Ik bedoel, wij leven maar heel kort hier. En die stenen leven hier heel lang. Mm-hmm. Was hij verplaatst in verband met de verkeersveiligheid. En is hij daar neergelegd. Dus eigenlijk was het niet zijn plek. Nee. Bij dat verkeer. Dus wat die mevrouw zei... Dat hij daar niet zo lang was, dat klopt. Maar dat was maar heel kort. Dat laat hij maar heel kort eigenlijk. Ik moet wel even zeggen dat ik voor Bart wel respect heb gekregen... hoe hij ermee omgegaan is. En ik heb ook gemerkt in die documentaire aan het eind... dat hij toch een bepaalde feeling had met de steen. Ja. Bart, klopt, hè? Ja. Bart had feeling met de steen. Ik vind het een schitterend verhaal. Ik ook, ja. Dank jullie wel, zover Bart IJsink-Smeets en Daniel Musté. Ja, en mocht je de kei nog zien... wil je de hartelijke groeten doen van Dijkstra en Evenblij ter plekke. Maar dan in het steens, hè? In het steens, ja. In oktober maakten we een uitzending vanuit Baren met live muziek van de mannen van Ciao Lucifer. En die muziek was heerlijk lekker. Dit is Ciao Lucifer. Dream of getting hold you close and I just don't know what to do. I just don't know what to do. I just don't know what to do. Ciao, Lucifer. Dit is Dijkstra en Evenblij ter plekke met een speciale uitzending vol fragmenten uit het afgelopen jaar. Zoals dit vrolijke gesprek dat wij in Maastricht voerden met gevierd kinderboekenschrijver Jacques Vriens. Literatuur voorbij of in het haardvuur. Bij Deze Man Thuis werd niet bepaald veel gelezen. En zelf gooide hij alle letters door elkaar door die verdomde dyslexie. We kunnen er dus een klein wonder noemen dat Jacques Vriens, want dan gaat het hier over, intussen bijna 100, ik herhaal dat het getal, 100 boeken heeft geschreven. Ja, er zitten absolute kinderklassiekers bij. Ja, er wordt zelfs voor geapplaudisseerd. Nou, niks. Zoals Achtste Groepers Huilen Niet, Meester Jaap, Oorlogsgeheimen, het ene na het andere kinderboek. Vloog de winkel uit en de afgelopen 25 jaar schrijft hij de boeken vanuit het dorp Gronsveld, hier aan de rand van Maastricht, echte Limburgse kinderliteratuur dus eigenlijk. Meneer Vriend, wat ontzettend leuk dat u er bent. Ja, ik vind het ook leuk. Ja, goed hoor, goed hoor. Ja, we zeiden het al even in de aankondiging. U heeft dyslexie en dan toch schrijver worden. Ja, hoe doe je dat? Nou, ik weet dat ik vroeger al verhalen schreef en op de lagere school wist ik nog niet wat dyslexie was. Dus ik kreeg mijn verhalen terug met allemaal rode strepen. En dan stond er onder leuk bedacht, jammer van de taalfouten. En dan had ik een 1 of een 2. Ja, en het gekke wat demotiverend eigenlijk. Ja, enorm. Ja. enorm. Maar het gekke was, ik had op een of andere manier het gevoel, die verhalen zitten in mijn hoofd. Ik weet dat mijn moeder wel eens vertelde dat ik als kleuter al verhalen zat te vertellen aan de poes. Oh ja. En, ja. Dus ik wilde op een of andere manier toch verhalen schrijven. En daar kwam ook nog bij, mijn ouders hadden een hotel. En we hadden daar een toneelzaal. En daar speelden wij met de kinderen uit de buurt toneelstukken. Maar dat werd meestal een hele grote puinhoop, want we deden maar wat. Dus ik ben op een zeker moment ook toneelstukjes gaan schrijven. En dan liet ik die mijn broer overschrijven, want die was heel goed in spelling. Dus die zorgde dan dat het foutloos opgeschreven werd. Maar waren dat echt gewoon teksten, dus ja, dialogen? Dialogen, ja. Dat was het begin. En daarna ben ik ook verhalen gaan schrijven. Ja. Maar op school moest ik al verhalen schrijven. En dat, sorry. Maar dat gaf dus een probleem, want ik draaide letters om. Ik verplaatste letters. Hè. Ja. Maar wat mooi eigenlijk, toch een soort van drang om verhalen te vertellen. Ja, ja, en ik zeg ook altijd tegen kinderen, als ik dit op scholen vertel, van jongens, als je echt iets wil, want dat was bij mij een soort drang, hè, en mensen om je heen roepen van, dat kun je niet, of daar ben je te dom voor. Als je het wil, moet je het wel proberen. Ja, ja. Kijk maar naar doorzetten, mij. Ja. Maar we zijn al 100 boeken verder. Ja. Hebt u bij het schrijfveld nog steeds een beetje last van dyslexie? Ja, en gelukkig, ik ben getrouwd met Therese en die is erg goed in spelling. Niet dat ik daarom met haar getrouwd ben. Ja, ja. Dus zoek je ze op uit. Ja. Ja. Dus die moet even de boeken redigeren sowieso. In ieder geval op touw ook. Ja, die leest ze ook na. Die haalt er af en toe nog wel een hele stomme fout uit. Ja. En ik moet zeggen dat tegenwoordig met de spellingcontrole is dat natuurlijk... Ja. Dat doet de computer allemaal tegenwoordig. Heel prettig, dus dat gaat goed. De absolute klassieker uit uw oeuvre is het boek Achtste Groepers Huilen Niet. Een kinderboek over een basisschoolmeisje dat kanker krijgt. Hoe kwam je erop om daar een boek over te schrijven? Nou, ik ben dus zelf heel lang meester geweest. En Anke, zoals ze in het echt heette, die kwam bij mij in groep 6. Ik had groep 6, 7, 8. Het is gebaseerd op een echt verhaal. Ja, op een echt verhaal. Ik was toen directeur van een kleine basisschool in Bakel bij Helmond. En aan het eind van groep 7, toen zat ze al 2 jaar bij mij in de groep, werd ontdekt dat ze leukemie had. En de verwachtingen waren eigenlijk redelijk positief. En we hebben dus toen ze naar groep 8 ging, hebben wij dus als hele groep en ik als meester dat hele proces meegemaakt. Van, dat ze naar het ziekenhuis moest, dat ze dan een kuur kreeg, mocht ze weer naar school. En wat bijzonder was, het was een hele ontzettend leuke meid. Was ook een hele stoere meid. Ze voetbalde ook fanatiek. Toen zij uiteindelijk toch overleed, wat we niet verwacht hadden, ja, had ik zoiets van, ja, ik wil eigenlijk over haar vertellen. Dit is zo'n bijzonder verhaal wat we meegemaakt hebben. Ja, En het boek is gemaakt, hè? Het is eigenlijk een klassieker. Een bescheiden, bescheiden. Het is echt een klassieker in de boekenliteratuur geworden. Hoe reageerden toen ouders en medeleerlingen daar eigenlijk op? Nou, het bijzondere was dat ik met de ouders zei van ik ben nu met dat boek bezig. Hè, want het bijzondere was ook dat ik ooit toen zij in het ziekenhuis lag. En we daar met een paar kinderen van onze groep waren. Dat we ontzettende lol hadden. En toen zei haar beste vriendin, die zei voor de lol eigenlijk, hé, meisje, je moet een boek over te schrijven. En ik zei, ja, dat gaan we doen. Als jij straks beter bent, dan gaan we er eens goed voor zitten. En dan schrijf ik misschien wel een boek. Ja. Nou, toen was zij overleden en haar moeder was daar ook bij in het ziekenhuis. Die zei toen zelf, jij zou toch een boek over haar schrijven? Ach, oh ja? Ik zei, ja, maar niet met deze afloop. Nee. Dat wil ik helemaal niet. Ja, zei ze, maar je hebt het wel beloofd. Ik zei, ja, ho. Goed, ik zal erover nadenken. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben er 10 keer aan begonnen. En 10 keer werd helemaal niks. Want ik zat zo nog, ja, dat verdriet. Want ik had er echt met mijn neus bovenop gezeten. Ja. En ik weet nog dat ik op een zeker moment liet ik een paar hoofdstukken lezen aan onze jongste zoon. Die woonde toen nog thuis. En die zei, hey, gaan we ineens literatuur schrijven? Oh ja? Maar ik zat in een raar soort kramp. Ik dacht, ik moet over een meisje schrijven wat doodgaat. Dus elk woord moet ik wegen. En dat was voor mij echt dat ik dacht, oh, wacht eens. Dit is eigenlijk gewoon een verhaal over school. En ik heb heel veel verhalen over school geschreven. Ja. Ik ga dit verhaal gewoon vertellen als een schoolverhaal. Ja. Die heb ik haar naam wel veranderd van Anke in Akkie. En de namen van de kinderen in de klas veranderd. En de meester, die dacht ik, nou, die schop ik uit het boek. Want dat ben ik zelf. Het werd een juf, die wel eens inviel in mijn groep. En toen had ik afstand en toen kon ik het vertellen. Ja. En die ouders, dat was bijzonder, die wilden het boek niet lezen van tevoren. En ik had wel gezegd, ja, weet je, als ik het verhaal opschrijf, dan, ik ben schrijver, dus ik moet ook de vrijheid hebben om dingen weg te laten, ja, om dingen toe te voegen. Ja. Want als straks een kind in Den Helder dat boek leest, die zit niet te wachten op een soort letterlijk verslag. Die wil een mooi verhaal lezen. En het grootste compliment van de ouders was, die zeiden van, ja, weet je, natuurlijk stonden dingen in waarvan we dachten, oh nee, dat is helemaal niet zo gegaan. We herkenden ook een heleboel, maar we herkenden onze dochter wel. Ja. Het was onze Anke wel ten voeten uit. En ja. Dat vond ik het grootste compliment. Ja, wat mooi dat boek er gekomen is. Inmiddels is het al bijna 25 jaar geleden. Krijgt u er nog steeds reacties op? Ja, en het boek wordt nog steeds herdrukt. Ik bedoel, ja. Het blijft gewoon en dat vind ik wel heel bijzonder. Ja, ja. En er is ook een hele mooie film van gemaakt. Ja, ik ga ook al gewoon een mooie film. Ja, en dat is ook heel goed gedaan, vind ik. We maken even een sprong naar de Limburgse tak uit uw werk. Want u hebt die meegenomen, 10 torens diep. Ja, dat gaat over Limburg, over de mijnen. Waarom dat boek gemaakt? Nou, toen wij hier kwamen wonen, ik wist het wel, maar ik had het eigenlijk niet echt meer zo gerealiseerd, dat die mijnen allemaal weg waren. Ja. En toen ik nog op de lagere school zat in Brabant, in Helmond, had ik een jaar een meester waarvan de vader mijnwerker was. Ja, maar de mijnen in Limburg, vooral begin jaren 70, zijn ze uiteindelijk definitief. Ja. En nu hebben we het over de jaren 50. Dus en dan kwam meester op maandagochtend met de trein, kwam die uit Geleen. En dan het eerste wat we altijd vroegen van, meester, hoe is het met uw vader? En dan ging die vertellen en dan was het eerste half uur was dan mijnen. Dus ik wist wel die verhalen en ik wist ook dat die mijnen dicht waren. Toen kwam ik hier wonen en ik dacht, die mijnen. En op een zeker moment ontmoette ik toevallig een paar oud-mijnwerkers. En daar raakte ik mee in gesprek. En wat mij fascineerde was aan de ene kant de verhalen van, wij gingen naar beneden, de kompels, we lieten elkaar niet in de steek. Kameraadschap. Ja, kameraadschap. Het stuk, zoals ze dat dan noemden. Klukhoof. Ja, precies, dat moet eruit. En dan zei ik, ja, maar hoe zat het dan met die stoflongen? Ja, dat was afschuwelijk. En nou, ik heb uiteindelijk nog met zo'n longmachine gezeten, want ik had geen lucht meer s'avonds en zo. En als ik dan vroeg, zou je terug willen? Zeiden ze allemaal, ja, meteen. Ja, die romantiek die daar ook bij hoort, dat op een gekke manier. Fascinerend. Ja. En toen dacht ik, ja, daar moet een boek over komen. Daar wil ik meer van weten. En ja, dan gaat bij mij spelen van, als je nou als kind opgroeit in zo'n mijnwerkersdorp, in zo'n kolonie, wat betekent dat? Ja. Dat werd dit verhaal. Ja, in zo'n kolonie, dat zijn van die eigenlijk wijken die werden gebouwd waar die mijnwerkers in hun gezinnen konden wonen. Hè? Ja, zo'n kolonie stond ook heel sterk onder controle van de mijn. He, er was een mijnharmonie, er was een voetbalclub. En je mocht er wonen, maar je moest gewoon wel doen wat er gezegd werd. Ja. En als je werd ontslagen, werd je eruit gezet. Dat natuurlijk wel. U gaat een stukje voorlezen. Waar gaan we naar luisteren? Het gaat in dit boek over Stef en Victor. Die zijn een jaar of 12. En de vader van Victor is verongelukt in de mijn. Maar ze willen alle twee toch mijnwerker worden. Dat is toch, dat zit zo in die genen van die jongens. En ze zien iets anders. En Hun broers zijn mijnwerker, dus zij willen ook. Alleen, ze willen ook naar beneden. Ze willen, alleen, dat mag helemaal niet op die leeftijd. En dan droomt Stef op een zeker moment dat hij naar beneden mag. Ja, stukje? Ja, graag. Ja, heel graag. En dan gaat alles heel snel. Ze staan nog maar net met een groepje voor het gesloten hek van de lift, als Stef een donderend geraas hoort dat steeds harder wordt. Fluitsignalen gillen en bellen rinkelen. De lift met de nachtploeg komt naar boven. Aan de achterkant van de kooi knalt het hek open en stappen er mannen uit. Aan de voorkant schuift de liftbaas ook een hek opzij en Stef schuifelt met zijn groep naar binnen. Een van de mannen van de nachtploeg draait zich even om. Zijn gezicht is pikzwart van het kolenstof. Geluk auf, kumpels, groet hij. Stef kent die groet maar al te goed. Het betekent, ik hoop dat je weer veilig boven komt. Straks ben ik ook zo zwart, denkt Stef. En ineens beginnen zijn knieën te trillen. Wat doet hij hier? Hij wil helemaal niet naar beneden. Hij wil eruit. Maar achter hem wordt het hek gesloten. De mannen om hem heen zakken iets door hun knieën. Dries, zijn buurman, stoot hem aan. Hey, ook zo staan, jonkie. Want die lift stopt straks met een klap. Die moet je opvangen met je knieën. Stef probeert het, maar zijn benen lijken op twee planken. Ja, dat mooi. Was hem. Ik hou wel van het mijnensfeertje, hoor. Ik ook. Ja, ik ben ook benieuwd geworden. Ja, ik kan nu niet anders dan de slotvraag van deze rubriek. Ja, het hoort er nou eenmaal bij. Ja. Ja. Ook al bent u zelf de schrijver. Ja. Ja, let op, een vuurtje is snel gestookt met die Limburgse steenkool. Ja. Maar is het nou literatuur voor in of toch voorbij de aardvuur? Voor ik een boek schrijf, denk ik er heel lang over na. Ja? En ik vind eigenlijk dit wel mooi geschreven, nu ik het voorlees. Ja, zo achteraf. Dat vind ik ook wel mooi dat je dat over je eigen werk zegt, Jacques. Dat vind ik wel mooi. Dus bij het haardvuur. Bij het haardvuur. Dank voor de komst. Kinderboekenschrijver Jacques Vriens. Dit is Dijkstra en Evenblij ter plekke. Het is inmiddels bijna 9:00. We gaan er even tussenuit voor het NOS Journaal. En straks zijn we er met nog een uur het allerbeste van 2022. Tot zo. NPO Radio 1 luistert naar Henk Schalken. Wat speelt er in de samenleving dat volgens jou meer aandacht verdient op NPO Radio 1? De provincie heeft bedacht dat een fors aantal natuurgebieden dat dicht moet. Kern van het verhaal is dat een bepaald vogeltje beschermd moet worden. En daar zijn er natuurlijk inspraakrondes. Daar wordt niet naar geluisterd. Laat ook van je horen op nporadio1.nl. Daar vind je ook wanneer we bij jou in de buurt zijn. NPO Radio 1 luistert naar jou. Wie luistert, weet meer. Ster. Nu, woondeals bij Weekamp. Met flinke kortingen op alles voor een knusse winter thuis. Zoals 2 plus 1 gratis op heel veel kussens en plates. En vandaag besteld, is morgen al in huis. Ga dus snel naar Weekamp. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden. Die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. 2023 begint pas echt goed met een staatslot. Want de jackpot van 10 januari staat op 16,3 miljoen euro. Ja, netto hè, want de belasting betalen wij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren, staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij, speelt bewust 18+. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Ook in 2023 heeft Staatsloterij weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. 450 miljoen euro belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Vakantie. Het cruist door je gedachten. Het voordeel van iedere ochtend wakker worden op een andere bestemming in de Middellandse Zee. Kom direct tot ontspanning en laat je heerlijk aan boord verwennen. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn. César en Cleopatra. Passie en strijd. Händels geliefde barokopera Giulio Cesare. Vanaf 16 januari bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn tijdens een cruise door de Middellandse Zee. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? NPO Radio 1. 9:00, Lot Lewin met het NOS Journaal.

Zoals toen we in mei in het plaatsje Bergen, Noord-Holland waren en we even in de voetsporen traden van niemand minder dan Jacques Brel. Goedenavond en welkom in het Noord-Hollandse Bergen, in de herberg Het Huis met de Pilaren. Een uitzonderlijke omgeving waar vanavond een uitzonderlijk groot artiest voor u optreedt, Jacques Brel. Het Huis met de Pilaren is het rendezvous van de Bergense artiesten. Een taverne waar echte eikenbalken de zoldering stutten, waar 's winters het open haardvuur brandt en de cognac hartverwarmend is. Kortom, een omgeving waarin u zich thuis voelt en waarin Jacques Brel zich thuis zal voelen. Ja, waarin Jacques Brel zich thuis zal voelen. Prachtig gezegd, u hoorde hier een aankondiging van een concert van de wereldberoemde Belgische chansonnier Jacques Brel. Jacques. Ja, Jacques zei hij min of meer. Want hier op deze plek waar wij nu zitten, in café Het Huis met de Pilaren, trad hij op. Op 30 mei 1964. Ja, het was een concert voor een handjevol toeschouwers, waarvan de gemaakte filmbeelden decennia lang zoek waren. En het droeg allemaal bij aan de mythevorming rond die avond. En hier, in het Huis van de Pilaren, zijn ze het ook nog lang niet vergeten. Dan hangt hier werkelijk een schitterende foto van dat optreden aan de muur. Ja, maar of Jacques Brel zich hier nou inderdaad zo thuis heeft gevoeld, dat vragen we aan oud-televisiemaker en chansonnier Nico Knapper. Want die had het geluk dat hij daarbij was bij dat concert. Dat klopt. Zo is het toch, Nico? Ja, ja. Ja. Meneer Knapper, hoe is het om weer terug te zijn op deze plek? Of komt u hier regelmatig? Nou, ik ben hier nog wel eens een paar keer geweest, want het is een heel prettige plek. Ja. Maar misschien niet voor Jacques Brel om zijn programma te doen. Ja. Nee, precies. Maar is het veranderd sinds 1964? Nee, het is precies zo. Ja? Maar het kwam door Warrie van Kampen. Die was producer bij de KRO en die woonde hier in Bergen. Ja. En die moest dat concert organiseren van Jacques Brel. En die dacht, oh, wat is leuk. Dat doe ik bij mij in het dorp. Een café, maken we een café chantant van. Een paar tafeltjes. Gezellig. Mensen met een glaasje wijn en zo. En alleen, Jacques, die kwam hier binnen en die zei, krijgen we nou? Ja, maar even voor de goede orde, is het ontzettend goed bedacht, hè? Nee, in basis wel. Denk je, nou, dit is een geweldig, gezellig café. We hebben het over Jacques Brel nu. Ja, maar maar die was natuurlijk misschien wel te groot hiervoor. Maar ik nou, vind precies, het die heeft onder een steen geleefd. En die wist niet dat Jacques inmiddels waanzinnig beroemd was in Frankrijk. Ja. En alleen maar speelde voor hele volgepakte zalen met een waanzinnig enthousiast publiek. Nee, die kwam hier in een klein café in Bergen. Ja, ja, met wat beschaafde mensen achter een glaasje wijn. Nou. En was die dan eigenlijk helemaal, we wilden alles over weten. Was die meteen al kwaaier eigenlijk, Jean? Toen hij binnenkwam, zei hij, wat krijgen we nou? Moet ik weer in een kroeg? Oh ja, dat is gelijk de opmerking die hij maakt. Ja, moet ik weer in de kroeg. Maar die dacht, oké, is dit de voorruimte, is dit de foyer en daar is de zaal. Dat idee had hij eigenlijk. Ja, die illusie was snel vervlogen. Ja. Maar dan begint dat optreden. Kijk, nou, als je hier binnenkomt, dan is er daar in de hoek is er een schouw. Hè? Heel rustiek, het is allemaal rustiek en heel gezellig hier. En voor die schouw moest hij optreden. Zijn muzici waren een beetje weggemoffeld in een hoek. Ja, er was net ruimte voor. Ja, bij die schouw hing een bedden. Pan en nog iets. Ja. Nog iets de grote Jacques Brel. En daar stond hij voor. Nou komt het. Hè. Die man die was zo ontzettend professioneel. Die heeft een show weggegeven. Waanzinnig. Zo goed. Ja, tijdens het optreden zelf merkte je niet dat hij het eigenlijk te klein vond. Ik merkte het. Want hij gaf het publiek geen blik waardig. Oh, nee? Zodra het liedje uit was, draaide hij zich om naar de muzici en gaf het teken voor het volgende liedje. En hij jaste dat hele programma door doorheen. En nou is Jacques altijd een heel intense vertolken. Zweten. En alles. Nou, dit was dubbel intens, want hij was ook nog een keertje kwaad. Maar die woede die kwam pas uit toen het afgelopen was. Ja? Ja. Maar nog heel even, dat publiek wat er zat, dat waren dus een handjevol mensen. Ja. Die kregen feitelijk een privé-optreden van de grote... Zo kun je het zeggen. Ja. Werd daar wel van genoten? Ja, dat werd beschaafd geklapt. Oh ja? Ja. Het was pijnlijk. Maar wat deed u dan, meneer Knapper? Want zat u dan wel juichend of keek u adoratie naar deze man? Want dat een wereldster. Dat laatste wel. Ik kende hem ook, dus de adoratie, nou ja, dat was meer kameraadschappelijk. Ja. Maar ik kon niet in mijn eentje gaan zitten juichen. Nee. Hè? Maar na afloop, wat gebeurde er na afloop? Want liet hij toen merken dat hij niks vond? Nou, wij stonden erbij. En in die tijd kreeg je salaris nog in zo'n zakje. Een envelopje? Een envelopje. Zo'n bruin envelopje. Ja, precies. Ja. En hij kreeg dat en hij zei, geef het maar aan het Rode Kruis. Ik wil het niet hebben. En hij smeet het op de grond. En we stonden er allemaal met open mond naast. Waar was het? Ernst, ik bedoel, wij zitten nu... Hier. op deze plek waar wij nu zitten, heeft Jacques Brel een loonzakje gezet. Geef me dat rode kruis. Nou, toen heeft zijn manager het natuurlijk wel gauw weer opgepakt. En gemoffeld. Nou, in zijn zak gestoken. Maar Jacques, die was niet te temmen. Hij was ook niet meer aanspreekbaar. Hij is direct weggegaan. En ik had gedacht, nou, ik ga nog even goeiedag zeggen. Maar even een glaasje. Was er niet bij. Nee? Maar wat deed je dan meteen weg in de auto? Ja. Maar dit lijkt me wel geweldig om dit toch te mogen ervaren. Het was waanzinnig. Maar en waarom was u daar achteraf bij eigenlijk? Bij de tafereel dat hij zo kwaad werd? Ik hoorde er zo'n beetje bij met het circuit en zo. U werkte bij de televisie? Ik werkte bij de VARA-televisie. Ja, ik was een groot promotor van het chanson en ook van het Nederlandstalige lied. En daar hield ik me altijd mee bezig. Ernst van Altena was een vriend van me. Dus ik denk dat ik via Ernst meegekomen ben. Uitgenodigd. Ja. Een en ik had zelf, ja. had ik Lisbeth List meegenomen. Oh, was Lisbeth List er ook bij? Die was er ook bij. Toen Jacques Brel die woedeaanval kreeg. Precies, ja. Wat zei Lisbeth List daarvan? Nou, we stonden allebei met open mond. Little did she know, hè, dat veel later ze met Jacques Brel een filmpje zou maken. En dat hij een groot bewonderaar was van haar lied. Ja, dat kwam er op dat moment even niet uit. Want nee, zij stond helemaal aan het begin van haar carrière. En, ja. En ik hielp haar een beetje zo met een weg te vinden in dat in die jungle. Maar meneer Knabbe, u zegt het net een beetje tussen neus en lippen door. Maar kameraadschap had u het ook? Kameraadschap. U kende Jacques Brel goed. Ja, want ik was... Waarvan eigenlijk? Nou, vanaf 1956, we gaan ver terug in de tijd... Ja. Was ik Franse zanger in Parijs. Samen met mijn vrouw Janine, we heten Janine en Nico. Ja. En we traden daarop in allerlei cabarets. Waar... Jacques Brel ook optrad. Want in die tijd was hij nog niet zo beroemd. Nee. En ook niet andere mensen zoals Barbara en Jean Ferrat en Georges Moustaki. En, ja. Die waren allemaal jong en talentvol. Hè. En, U zong dan in verschillende cabaretjes, hè? Ja, dat eigenlijk van Parijs. Van Parijs. Ja, cabarets en restaurants en zo. En Jacques die was eigenlijk al iets daarboven. Ik heb het nu over 56, hè. Ja. Want die had al één grote hit gemaakt met Cantignac L'Amour. Ja. Cantignac L'Amour. En daar had hij mee in L'Olympia gestaan. En dus eigenlijk was hij ook al dat cabaret, waarin wij ook optraden, ontgroeid. Al een beetje ontgroeid. Maar hij was de eigenares, Madame Lebrun, was hij zo dankbaar... dat zij hem altijd de gelegenheid had gegeven om op te treden voordat hij beroemd werd. Ja. Dat hij toch daar 3 weken op kwam. Even een hele simpele vraag, meneer Knapper. Jacques Brel, was dat eigenlijk een aardige man? Ja, zeker. Ja, was een mannenman. Een mannenman? Ja, hij hield van vrienden en zo. Vrouwen, die bekeek hij toch eigenlijk meer... hij bekeek ze wel, maar... Ja. Ja? Niet om mee te praten. Niet om mee te praten. Wel om andere mensen mee te doen, maar... Precies. Ja. Maar gewoon echt een mannenman. Ja, jij bent ook een mannenman, Frank. Ja. Nou horen we het. Goede vrouwenman, maar goed. Ja, jij bent ook een mannenman. Ja, jij bent ook een mannenman. Ik ben een mannenman. Dit waalt af. Meneer Knapper, heeft u wel eens samen gezongen met Jacques Brel? Nee. Het was ons optreden daar en hij trad op. Er waren iets van 4 artiesten misschien die optraden. Ja. Op zo'n avond. Hè? Dus het was op eenzelfde avond dat u wel eens... Ja, een paar weken lang. Hè? En hij ook. Ja. En dan daarna gingen wij weer naar een ander restaurantje en zo. En dat traden we dan op samen met Jean Ferrat. Ja. En weer een ander cabaret en dat traden we op met Barbara. En dat waren allemaal vriendjes geworden op een gegeven moment. Ja. En die zijn allemaal beroemd geworden. Zingt u nog wel eens, meneer Knapper? Nog steeds, ja. Laat ik zeggen weer. Want 40 jaar lang ben ik televisieregisseur geweest. En toen heb ik het een beetje onder de koerenmaat gehouden. Maar toen ik ben gestopt met televisie maken, ben ik weer Franse chansons gaan zingen. Ach, kunt u niet even de allermooiste regel van Jacques Brel voor ons zingen? Dans le port d'Amsterdam, y a des marins qui chantent. Nou. Ah, mooi, de haven van Amsterdam. Prachtig. Ja, u kunt er nog wel, meneer Knapper. Verdorie, zeg. Doe mijn best. Ja. Is het na het concert hier in Bergen wel weer goed gekomen... eigenlijk tussen Jacques Brel en Nederland? Ik denk het niet. Hij heeft nog wel een heel goed programma gemaakt... samen met mijn collega Bob Royens. Ja. Hij was in de studio, dus dat ging altijd natuurlijk wel goed. Maar hij wou nooit meer optreden in Nederland. Nee. Helemaal klaar met die Hollanders. Ja, maar tegen wil en dank is deze plek wel beroemd geworden. Ja. Ik vind het toch een mooi beeld. Jacques Brel, die hier een voedeaanval kreeg voor die schouw... tussen die koperen pannen en zo. Ja. Maar het bijzonderste is dat hij zo goed gezongen heeft. Ja. Dat is professioneel. Professioneel, ja. Dan ben je echt professioneel. Ja, precies. Ja, het kon Jacques Brel niet bekoren. Maar hier in Bergen zijn ze nog steeds apentrots op zijn optreden... hier in het huis met de pilaren. En gelukkig zijn de opnames van het concert teruggevonden... waardoor we nu kunnen gaan luisteren naar Jacques Brel met Le Plapet. live Le Plat Pays. Het zwakke land. Zwakke land. Wat zei je dan? Le Plat Pays? Dat is, nee, dat zei ik niet. Ik zei Le Plat Pays. Ja, maar dat slaat neer. Maar het is P. Sorry. Ja. Ik ben blij dat u er bent, meneer Knapper. Oké, ik ook. Jacques Brel. Live vanuit Bergen. Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague et des vagues de dunes pour arrêter les vagues et de vagues rochers que les marées dépassent et qui ont à jamais le cœur à marée basse. Avec infiniment de brumes à venir, avec le vent d'ouest, écoutez le tenir, le plat pays qui est le mien, avec des cathédrales pour unique montagne et de noirs clochers. Comme mât de cocagne où des diables en pierre décrochent les nuages avec le fil des jours pour unique voyage et des chemins de pluie pour unique bonsoir avec le vent de l'est écoutez-le vouloir le plat pays qui est le mien, avec un ciel si bas qu'un canal s'est perdu, avec un ciel si bas qu'il fait l'humilité, avec un ciel si gris qu'un canal s'est pendu, avec un ciel si gris qu'il faut lui pardonner, avec le vent du nord qui vient s'écarteler. Avec le vent du nord, écoutez-le craquer, le plat pays qui est le mien, avec de l'Italie qui descendrait l'Escaut, avec Frida la blonde quand elle devient Margot, quand les fils de novembre nous reviennent en mai. Quand la plaine est fumante et tremble sous juillet, quand le vent est au rire, quand le vent est au blé, quand le vent est au sud, écoutez-le chanter, le plat pays. Ja, schittermooi. Jacques Brel met Le Plat. Dit is Dijkstra en Even Blij ter Plekke met een speciale uitzending met de meest bijzondere fragmenten uit ons programma van het afgelopen jaar. En een van de meest aangrijpende gesprekken voerden wij gek genoeg vanuit Hilversum toen we spraken met twee getuigen van de moord op Pim Fortuyn. Op maandagavond 6 mei 2002 verandert ons land voorgoed. Volkert van der G haalt hier op het Mediapark 6 keer de trekker over en maakt een einde aan het leven van Pim Fortuyn. Vanaf dat moment is er in Nederland voor en in Nederland na Fortuyn. Het nieuws dat de charismatische politicus is neergeschoten bereikt een paar minuten later de huiskamer zo. Dames en heren, goedenavond. Pim Fortuyn is vanavond rond 6 uur in Hilversum op het Mediapark neergeschoten. Dat meldt Radio 1. Volgens ooggetuigen is Pim Fortuyn aan zijn verwondingen overleden. Maar dat is nog niet bevestigd. Hij zou geraakt zijn in hals, borst en hoofd. Ja, het is krankzinnig om te horen toch eigenlijk, hè? Ja, ik denk dat iedereen nog wel weet waar hij was op dat moment, op die avond. En dat geldt zeker voor radioproducer Merel van Dijk en voormalig beveiliger Shirley Breveld. Zij allebei, ze waren erbij toen Pim Fortuyn werd doodgeschoten. En dat veranderde hun leven eigenlijk voorgoed. Absoluut, zeker. Ja, goed dat jullie er zijn. Ja, Merel, Pim Fortuyn die was naar het Mediapark toegekomen vanwege het programma van Ruud de Wild. Ja. Waar jij toen de tijd aan meewerkte. Ja. Hoe verliep dat bezoek van Pim Fortuyn? Nou, wij waren eigenlijk een beetje in spanning van komt hij wel op tijd vooral. Nou, jullie kennen dat. Van, ja, hij was druk. Hij was druk, onderweg, vanuit naar heel Nederland eigenlijk, die dagen. En ja, we waren toch ook wel een beetje in spanning van goh, hoe gaat hij meedoen? En ja, Ruud is toch wel een type van een grap en een gol. Of dat goed valt bij Fortuyn. Ja, precies, ja. Want als zijn pet net niet goed zal staan, wat wel eens vaker gebeurde, dan kan hij gewoon weglopen. Ja. Dus het was echt een beetje dubbel. Aan de ene kant keek je er naar uit. Ja. En wat voor indruk maakte hij toen in de uitzending en zo, en rond die uitzending? Nou, hij was eigenlijk volgens mij heel blij, omdat in die ochtend goed nieuws was over hoeveel zetels hij zou kunnen halen. In de peiling, ja. In de peiling. Dus hij kwam eigenlijk best wel uitgelaten op het Mediapark of bij de studio aan. Ja. En ik weet dat hij vooral ook heel veel trek had. Dus hij viel eigenlijk meteen aan op de ja, DDR-toosjes met zalm en een zilveruitje. Dat is het Mediapark. Ja. Nou, juist. Ja, dat was maar was hij in de omgang met collega's van jou en zo? Nou ja, we waren toch allemaal een beetje op ons hoede. Toch een beetje alsof de koning langskwam. Zo voelde het toch een beetje. Omdat hij toch een soort ongeleid projectiel kan zijn. Ja, zeker dus op live radio. Je weet niet welke kant dat op gaat. Precies. Hij kan ook nergens zin in hebben en denken van nou, ik stap weer in de auto. Maar nee, hij was gewoon heel beleefd. Hij keek mij niet echt aan. Hij vond onze technicus Thomas Rauw vond hij wel een leuke knul. En ja, eigenlijk bij Ruud en Jeroen kijk in de vecht. En Sander de Heer was iets meer aan de zijkant, zeg maar, van de studio. En ja, hij was eigenlijk toch wel een beetje van nou, kom maar op. Ja, het gekke is, ik heb Pim Fortuyn wordt een paar minuten na de uitzending al voor de studio neergeschoten, waar jij bij stond. Ja, klopt. Jij stond daar echt bij op dat moment? Nou, zeg 3 meter achter. En dat kwam eigenlijk alleen maar omdat hij het kistje wat we hadden gegeven met wijn erin of een bubbel. Ik weet het niet eens meer wat we toen voor de politici hadden geregeld. Een cadeautje, een kistje. Ja. En die was hij vergeten binnen. Dus ik dacht, hè, als goede producer, oh, ik breng hem nog even na. Ja. En nou ja, en toen bleef ik ze eigenlijk, en hij nam het zo heel vriendelijk aan van, oh ja, bedankt. En ik keek ze eigenlijk nog na. En toen kwam Volkert op ons aflopen. En toen dacht ik nog heel naïef, oh, dat is misschien een fan of een LPF-aanhanger, die wil een handtekening. Mm-hmm. Nou, dat was het dus niet. Maar wat zag je dan? Nou, hij kwam met een smoezelig petje op. Ik vond het al wel een beetje een raar type. Met een plastic zak in zijn handen kwam hij op Pim en Ruud aflopen. En opeens gaat die arm omhoog en er wordt gewoon geschoten. En dat besef je natuurlijk helemaal niet. Je denkt inderdaad, klappertjes, pistool, klappende ballonnen nog, denk je. Ja, je bevat het gewoon niet. Maar dat ja, iemand gewoon geliquideerd wordt voor je ogen, voor je neus, door iemand. Ja. Ja. Hij viel achterover. Ja, ja, ja, heel raar door zijn knieën. Ja. Ja, en wat deed je toen? Nou ja, je raakt in een soort shock dat je het en niet gelooft. Dus ja, ik ben wel naar Pim gegaan van Pim, wat doe je nu, heb ik geloof ik gezegd. Ja, het slaat ook nergens op. Ja. Maar en toen heb ik echt, in mijn beleving was het heel lang, maar het is volgens mij een paar seconden geweest of een halve minuut heb ik even naast hem gezeten. En ik zag eigenlijk al, ja, de gaten in een hoofd, dan weet je eigenlijk al een beetje genoeg. Ik kreeg bij Peter R. de Vries een beetje een flashback daarvan. Ja, precies hetzelfde. Ja, hè? Ja. Ja, dat je echt denkt, oh, je weet eigenlijk al, ja, hier, dat is gewoon niet goed in het hoofd. En, ja, ja. En hij ademde nog wel verder. We komen zo bij jou, ja, Julie, over dat moment. Laat ik heel even luisteren naar een radiofragment dat toen werd gemaakt door een collega van ons, Peter de Vries. What's in a name? Dit is een andere Peter de Vries. Die deed daar live verslag van. En dat klonk op dat moment zo. Oh mijn god. Oh mijn god. Oh mijn god. Oh. Hier op de parkeerplaats van Radio 3. Terwijl de ster loopt. 2 minuten, 3 minuten nadat het programma is afgelopen, ligt hier Pim Fortuyn. Met zijn ogen half open. Hij leeft nog wel. Hij ademt. Heel schokkerig. Moeten we wat doen? Wat moeten we doen? Ja, schiet wel merg en benen. Shirley Breveld, Shirley, jij werkte toen op een Mediapark als beveiliger. Ja, dat klopt. Want ik zie aan je dat het grijpt je enorm aan om dit te horen. Ja. Waarom is dat? Nou, het is net alsof je het weer opnieuw meemaakt. Het film, dat gaat weer. Komt je helemaal langs? Ja, helemaal langs. Maar toen jij bent naar hem toegelopen en jij bent naast Pim gaan zitten. Nou, inderdaad. Ik werd eerst door Isabel geroepen. Zo van Pim Fortuyn is neergeschoten. Isabel Brinkman, hè? Ja. En ik was gewoon heel rustig. En ik pakte mijn portefeuille en de sleutels van de beveiliging. En ik ben naar beneden gelopen. En ik zag hem dus op de parkeerplaats liggen. Mm-hmm. Een plasje bloed. En ik dacht bij mezelf, ja, wat moet ik doen? En ik liep daar stage, hè, kun je nagaan. beveiligingsstage. Dus het eerste wat je leert is safety first. Your safety first, dus jouw veiligheid eerst. Maar dat geldt dan op dat moment niet, althans voor mij niet. Mm-hmm. Want ik wilde gewoon als eerste meteen naar Pim Fortuyn lopen. Ja. Ik wilde kijken of hij nog leefde. En het was echt... Ik wilde dus kijken of hij nog leeft. Dus ik heb bij zijn pols gevoeld. Want hier lag allemaal bloed. Dus ik dacht, in zijn bloed, in zijn nek en bij zijn hoofd. Bij zijn hoofd. Ja. Dus daar heb ik bij zijn pols gevoeld. En toen heb ik zijn hand vastgepakt. En op het moment dat ik zijn hand vasthield, deed hij zijn ogen open en had hij naar lucht. En toen dacht ik, dat is een goed teken. Dus hij leeft hij nog. Was nog in leven. Ja. Maar even voor het beeld. Was jij alleen op dat moment met Pim? Er was dus niemand bij hem? Nou, ik heb dus gehoord dat ook een collega van Radio 3FM of zo... aanwezig was. De activiteiten, de zenderactiviteiten organiseerde hij. Was volgens mij ook net in dienst, maar... En die kwam langs over die zijn bijgezit. Ja. En zijn de chauffeur van Pim Fortuyn is op dat moment achter Volkert van der G aangereden. Meteen al. Maar Shirley, hij deed zijn ogen open. Ja, dus voor mij was het de teken van hij leeft nog. Dus ik... Voor mijn gevoel had ik zoiets van, ik moet bij hem blijven. En het gevoel geven dus dat er iemand bij hem was. Of bij hem is. Ja. En ik wilde gewoon zijn zijde niet meer verlaten. Ja. Ik had zoiets van, ik verlaat de plek pas. Of hij gaat dood. Of hij gaat de ambulance in en wordt weggevoerd. Maar dan heb ik mijn plicht gedaan. Ja. Maar heb je dan nog iets tegen hem gezegd? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, ik heb gezegd van Pim, blijf bij me. We vechten samen. Je hebt al die tijd gevochten. Nu doen we het samen. We wachten samen op de ambulance. Die is onderweg. En verdomme, waar is die ambulance, weet je wel? Ja. Dus... Maar had jij het idee dat je nog enigszins tot hem doordrong? Nee, eigenlijk niet. Maar elke keer had ik toch nog steeds de hoop zo van... ik voelde wel af en toe dus dat hij weer een adem had. Of dat zag ik dan. En dacht bij mezelf van, blijf gewoon tot hem praten. En je weet het niet, hè, hoe het afloopt. Ja. God, een afgrijzelijke moment heb je daar doorstaan. Ja. Ja. En uiteindelijk komt dan de ambulance daar. Ja, weet je, ik had het al gezien, hoor. Het leven vloeide weg uit zijn lichaam. Hij werd steeds grijzer en grijzer. Een ambulancebroeder die zei van, hou jij even de infuuszak vast. De infuus werd ingedaan en ze waren hem aan het reanimeren. En een moment werd ik heel boos. En daar heeft Merel ook gelezen in het boek wat Paul van der Lucht heeft geschreven, De Laatste Dag. Ja, oud-zenderbaas van 3FM. Precies. Is deze week is dat uitgekomen. Ja, ja. Het enige waar ik heel erg boos om was, was op een gegeven moment... Want ik zag dus dat het al afgelopen was. En een van de broers die zei van, blijf even doorgaan voor de media. Maar doorgaan met reanimeren. Hij was dus al weg. Hij was al dood, maar ze gingen toch door met reanimeren. Ik was zo boos. Ik had zoiets van, jeetje, wat doen jullie nou? Waar slaat dit op? Heeft die man dan niet genoeg geleden? Ja, blijf van hem af, hè? Precies. Ja. Maar op een gegeven moment, toen ik dat zei... toen was een collega die zei van, ga Shirley even overnemen, want dit gaat mis. Ja, ja. Dus toen ben ik in een auto gezet of geduwd. Oh, Shirley, wat een verhaal, zeg. Ja. Waar was jij op dat moment, Merel? Weet jij dat nog? Ja, dat wilde ik nog even ter aanvulling. Want anders lijkt het net alsof ik opeens verdwenen was. Nee. Maar ik heb er inderdaad kort bij gezeten. En Ruud had die... heeft echt kogels eigenlijk in zijn tas en zijn bril gehad. Dus die is helemaal echt door de oog van de naald gegaan. Die zat tussen de auto's verstopt. En Paul van der Lucht, de schrijver inderdaad van het boek... wat deze week is uitgekomen, die heeft ons naar binnen geroepen... omdat er opeens, ik weet niet hoe hij er eigenlijk bijgekomen is... werd er gezegd dat er nog een tweede schutter kon zijn op het dak. Hey. Een sniper of een handlanger van Volkert. En dan moet je natuurlijk gewoon naar binnen toe. Ik snap Paul dan ook. En wij waren sowieso al in shock. En ik ging ervan uit dat er natuurlijk snel hulp zou komen op het Mediapark. Ja. Want dan gaan al die diensten gaan dan... Maar kreeg je dat dan allemaal mee op dat moment? En wist je dat Ruud de Wild nog ergens tussen auto's verscholen Wij werden samen door Paul naar binnen geroepen. Dus ik zat bij Pim en Ruud zeg maar aan de overkant tussen de auto's die daar geparkeerd stonden. Ja. En wij zijn toen naar binnen gegaan. Ja, ik zo geloof ik half troosten. Ja, ik kan me dat ook wel voorzien. Je weet niet wat daar gebeurt. Dan ga je 112 bellen ook, hè? Het traject krijg je ook nog. Wat wel mooi is, in het boek waar je het over prept... van Paul van der Lucht, die zendermanager... die reconstrueert eigenlijk die gebeurtenissen. Ja. Een aantal van die DJ's hebben daar later ook wel mee geworsteld... dat ze zeiden, wij zaten daar binnen. Ja, en Jeroen Kijkenevechten, die zei over jou, Shirley... hij zegt wat Shirley daar gedaan heeft, dat zij bij Pim Fortuyn, bij de stervende Pim Fortuyn, is gaan zitten. Dat is eigenlijk van een dapperheid die ze weerga niet kent. Ja, dat... Ja, en dat klopt. Ik zei al tegen Merel van, ja, op dat moment deed ik gewoon wat de mens Shirley wilde doen. En dat was gewoon iemand bijstaan die eigenlijk dood aan het gaan was. Ja. Ja. Want het is gruwelijk, het gedachte. Dus dat kun je zelf nagaan. Dus dat jij, als jij dood zou gaan, zou je toch ook iemand naast je willen hebben? Ja, ja, maar het is natuurlijk wel toch maf dat je daarvoor gekozen hebt. Puur op basis van gevoel. Want volgens protocollen had je waarschijnlijk ook weg moeten gaan. Ja. Ja, en stel dat er dus nog een tweede schutter was geweest. Ja, heb je ook nog het gevaar voor eigen leven. Ja, precies. Maar dat is achteraf gepraat. Ja. Achteraf denk je van, och jee. Ja, het is zo heftig en zo traumatisch. Heb jij er later ook last van gehad eigenlijk, Merel? Nou, eigenlijk best wel direct. We zijn wel heel goed door BNN en toen de baas daar Gerard Timmer opgevangen eigenlijk. Meteen een traumatoloog erbij. We hadden daar een BNN-bar. Altijd een soort groepsessies. Ouders mochten komen, pizza's. Dus we zijn eigenlijk wel heel goed begeleid. Tot jaren daarna, als je nog steeds hulp nodig had, dan kon het. Maar ik heb wel echt een soort straatvrees gehad. Ja. En ik werkte toen voor 3FM. Nou, dat was toen de festivalzender. Op naar Lowlands, Pinkpop, noem maar op. Ik ging niet meer mee. Ik kon niet meer tegen die mensen. Massa's. Achter elke boom zat een Volkert, bij wijze van spreken. Ja, ik vertrouwde mensen, vooral die ik niet kende. Dacht ik, ja, ik heb nu één gek meegemaakt. Waarom zouden er niet meer zijn? Ja, zo. Ja, dat is wel een pittig gevolg. Hoe lang heeft dat aangehouden? Nou, toch wel totdat ik... dat is dan weer het grappige. Omdat zoiets gebeurt, denk je heel erg pluk de dag. En ik had dood kunnen zijn als ik iets anders had gestaan achter Pim. Dus ik was binnen een jaar met mijn toen net een paar maanden vriend zwanger en een huis gekocht. Dus zo pluk je de dag dan ook weer. En het eigenlijk tot in de zwangerschap wel heb ik trauma hulp gehad. Ah. Ja, omdat ik toch nog steeds dacht, als ik de auto aandoe, gaat er een bom af. Want ze gaan mij als getuige ook opruimen. Oh ja, want hij zat natuurlijk bij een milieu... groepering. Ja, dierenactivistische beweging. Juist, ja. En er ging ook al rond dat hij misschien een andere milieuwethouder had vermoord. Ja, dat verhaal ging Je denkt echt van, nou, nu ga ik er ook aan. Want ze willen alle mensen die hem hebben gezien opruimen. Wat ik zo mooi vond, Shirley, want jij hebt later, wil ik toch nog even horen, jij hebt contact gehad met de familie van Pim Fortuyn. Ja, dat was gigantisch. Die hebben jou benaderd, hè? Ja. Hoe ging dat in zijn werk? Wat gebeurde daar? Ik ben vlak daarna, zou eigenlijk mijn contact verlengd worden. Want ik liep stage hier en als ik dan mijn examen gehaald zou hebben, dan zou ik een vast contract krijgen. Nou, als beveiliger? Als beveiliger. Dat hebben ze dus niet gedaan. Omdat in die tussentijd ik een aantal dagen vrij moest nemen. Ik moest het eigenlijk verwerken, zeiden ze. Uiteindelijk kwamen ze toch weer aan de telefoon van, Shirley, wil je komen werken, want het is personeeltekort. Ben ik weer gaan werken, maar eigenlijk moest ik dat allemaal nog verwerken. En op een gegeven moment was het zover, dus dat ik op een gegeven moment bij Animal, want daar werkte ik ook, hè, en moest ik de ronde doen en ik liep de trap op en toen zag ik Pim Fortuyn bovenaan de trap. En dacht, wat is dat dan? Dus ik heb alleen maar bij mijn sleutel gepakt van de portofoon die aangesloten is op je portofoon. Zo van, hallo? En toen zeiden ze bij de centrale, ja, hallo, Jules. En toen zei ik zo, Pim Fortuyn. En toen zeiden ze van, Shirley, wacht maar even, want er komen twee collega's onderweg. Die komen jouw kant op. En toen heeft één collega mij overgenomen. En die andere collega die heeft me meegenomen. En die zei, ga maar naar huis toe om het te verwerken. Hmm. Nou, dat heb ik dus willen doen. En blijkbaar is dat niet goed gevallen. Ik weet niet waarom mijn contract niet verlengd werd. Of dat ik een vast contract kreeg. Maar ik moest weg. Dus toen ben ik uit mijn boosheid ben ik eigenlijk vertrokken. Ik ben alle minuut gaan verhuizen. Ander werk gaan doen. Ik ben ergens anders ben ik bij een benzinepomp gaan werken. En totdat op een gegeven moment een collega zei tegen mij, Shirley, de heer Fortuyn aan de telefoon. En toen zei ik van, nou, doe even normaal. Ik zei, dit vind ik geen leuk grapje. Ja, ja. En toen zeiden ze van, nee, echt, de heer Fortuyn aan de telefoon. Dus ik nam de telefoon op en ik zei, hallo? En toen, ja, met de heer Fortuyn. En hij had dezelfde stem als Pim. En het was zijn broer, Martin. Oh ja. En die zei van, Shirley, hij zegt, ik had al die tijd gedacht dat Pim alleen overleden was. Dat er niemand bij hem was. Hij zegt, en nu heb ik gehoord dat jij al die tijd bij hem bent geweest. Dus ik wil je uitnodigen bij de eenjarige herdenking hier op het Mediapark. En ik hoop dat je wil komen, want ik wil je persoonlijk bedanken. Ach. Dus toen dacht ik bij mezelf van, zal ik dat wel doen? Want ik was nog heel boos, omdat mijn contract niet verlengd werd. Mm-hmm. En toen dacht ik bij mezelf, zei mijn partner van, nou, misschien moet je het wel doen. Dan heb je een goede closure en misschien gaat die boosheid weg. Dus ben ik toch gegaan. En toen heb ik een enorm groot bos bloemen gehad. Ik werd op het podium geroepen. Een enorm bos bloemen gehad. En ik heb een speld gehad. En ik heb die eigenlijk bij me, maar die zit in mijn tas. Mm-hmm. En dat is met een familiewapen van de Fortuinen. Ach. En gegraveerd erachter. Zo eeuwige dank, de Fortuinen. En dan de datum dat Pim... Wat bijzonder. Ja. Wat een mooie. Heb je het kunnen afsluiten? Ik heb het kunnen afsluiten. Maar als je dit hoort, dan raakt het je toch weer. Nou, want Peter de Vries heeft eigenlijk zo goed verwoord in dat oh god, wat we eigenlijk toen allemaal hadden. Jij dan iets later, omdat jij nog van boven moest komen. Maar als ik dat dan weer hoor elke keer, dan denk ik, oh, ik krijg helemaal weer de tranen en de kippenvel. Dat zit onder je huid. Aanstaande vrijdag, dan is het precies 20 jaar geleden dat Pim Fortuyn werd vermoord hier vlakbij het Mediapark. Shirley Breveld en Merel van Dijk, dank jullie wel allebei. Graag gedaan, heel graag gedaan. Dit is Dijkstra en Evenblij ter plekke met een speciale uitzending waarin we terugblikken op het afgelopen jaar. In al die uitzendingen hebben we heel, heel veel fijne live muziek gehoord. Maar een van de mensen die de meeste indruk maakte was harpist Remy van Kesteren. En in Zeist speelde hij op een gigantische grote harp dit prachtige nummer. De geweldige harpist Remy van Kesteren in Zeist. En van Zeist is het een klein stuk rijden naar het dorpje Lexmond, waar we een bijzonder gesprek voerden met Henk van Zeben. Luistert u mee. Terug naar Lexmond. Dit plaatsje ligt recht aan de Lek. Zo'n mooi meanderend riviertje in Midden-Nederland. En zeg je de Lek, dan moeten sommige mensen misschien wel denken aan dit liedje met dezelfde titel. Dikwijls fietsen langs de Lek, over hele smalle dijken, waar je altijd uit moest kijken, want er reden ook wel auto's en die scheurden als een gek. En soms zaten wij te rusten op een hek. Ja,